जाम चाहत का देकर जहर नफरत का पिला दिया, जाम चाहत का देकर जहर नफरत का पिला दिया, हाँ ये नफरत का पिला दिया। तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे अमितवार है, सब कुछ खुदा ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ।